अब 65वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में सर्वत्र व्यापक अग्नि शब्द का वाच्य जो पदार्थ है उसका उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे वस्तु को चुराए हुए चोर के पाद आदि अंग वा स्वरूप देखने से उसको पकड़कर चुराए हुए पशु आदि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही अंतःकरण में उपदेश करने वाले सबके आधार विज्ञान से जानने योग्य परमेश्वर तथा बिजली रूप अग्नि को जान और प्राप्त होके सब आनंदों को स्वीकार करो। फिर उसको किस प्रकार हम लोग जाने यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ दृष्टि में आते हैं, वैसे ही विद्वानों के संग से वेद विद्या के उत्पन्न होने और धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर और बिजली आदि पदार्थ अपने अपने गुण कर्म स्वभावों से अच्छे प्रकार देखे जाते हैं। ऐसा तुम लोग जानकर अपने विचार से निश्चित करो फिर वह परमात्मा कैसा है। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। कोई विद्वान मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त होके और बिजली रूप अग्नि को जान के उसके उपकार लेने को समर्थ होता है। जैसे उत्तम पुष्टि, पृथ्वी का राज्य, मेघ की वृष्टि, उत्तम जल, उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही परमेश्वर और बिजली भी सब आनंदों को प्राप्त कराते हैं। परंतु इन दोनों को जानने वाला विद्वान मनुष्य दुर्लभ है। अब भौतिक अग्नि कैसा है यह विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। जब मनुष्य यान चालन आदि कार्यों में वायु से संयुक्त किए हुए अग्नि को प्रयुक्त करते हैं तब वह बहुत कार्यों को सिद्ध करता है। ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए। फिर वह सभेश कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बिजली के बिना किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्ध नहीं हो सकती, इस अग्नि विद्या से परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को सिद्ध करता है। इस सूक्त में ईश्वर अग्नि रूप बिजली के वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 65वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 66वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के लिए बहुत गुण वाले अनेक कार्यों के उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है उसकी सदा उपासना करें। फिर वह मनुष्य कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्यादि कर्मों को काम की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार जान के युक्ति पूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथा योग्य पदार्थों को धारण करते हैं वे बहुत काल पर्यंत जी के सदा सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो ज्ञान और कर्मकांड के समान सदा वर्तमान अनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का निमित्त सूर्य के समान शुभ गुणों को प्रकाश करने आश्चर्य गुण वाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने वीर के समान युद्धों में विजय करने वाला हो वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि विद्या से अच्छे प्रयत्न द्वारा जैसे उत्तम शिक्षा से सिद्ध हुई सेना शत्रुओं को जीतकर विजय करती है वैसे धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान लोग शत्रुओं के ऊपर शस्त्रों को छोड़ उनका छेदन करके भगा देते हैं वैसे उत्तम सेनापति सब दुखों का नाश करता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो सभापति आदि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विद्युत अग्नि को सिद्ध करते हैं उनको जैसे गौ घर और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं और जैसे मनुष्य समुदाय को प्राप्त होके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वैसे ही सज्जन पुरुषों को उचित है कि अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत विद्या को यथावत सिद्ध करके अपनी सब कामनाओं को पूर्ण करें। इस सूक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 66वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 67वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसा हो इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित है कि विद्वानों का संग करके सदैव आनंद भोग करें। फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जो अंतर्यामी आत्मा सत्य झूठ का उपदेश करता और बाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वान वर्तमान है उसको छोड़कर किसी की उपासना व संगत मत करो। अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर व जीव कभी उत्पन्न व नष्ट नहीं होता वैसे कारण भी विनाश में नहीं आता। जैसे परमेश्वर अपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथ्वी आदि जगत को रचकर धारण करता है वैसे सत्य विचारों से सभाध्यक्ष राज्य का धारण करे। जैसे प्रिय मित्र अपने मित्र को दुख के बंधनों से पृथक करके उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है वैसे ईश्वर और सूर्य भी सब सुखों को प्राप्त कराते हैं। जैसे अंतर्यामी रूप से ईश्वर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य अपने आकर्षणादि गुणों से जगत को धारण करता है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। किसी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना व विज्ञान सत्य विद्या और उत्तम आचरणों के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को चाहिए कि जो अंतर्यामी रूप तथा रूप वेदादि गुणों को प्रजा में नियत करता है उसी जगदीश्वर की उपासना और विद्युत अग्नि को अपने कार्यों में संयुक्त करके जैसे विद्वान लोग घर में स्थित हुए संग्राम में शत्रुओं को जीतकर सुखी करते हैं वैसे सुखी करें। इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 67वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे ईश्वर और विद्युत अग्नि कैसे गुण वाले हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। कोई मनुष्य परमेश्वर की उपासना व विद्युत अग्नि के आश्रय को छोड़कर सब परमार्थ और व्यवहार के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर की उपासना व आज्ञा अनुष्ठान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वे ईश्वर और विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए ईश्वर की रचना के बिना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न व नष्ट होने तथा आधार के बिना आधेय भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता और कोई मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता। जो विद्वान विद्या आदि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिए देते तथा उनसे ग्रहण करते हैं उन्हीं दोनों का सत्कार करें औरों का नहीं। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि परस्पर मित्र हों और समग्र विद्याओं को शीघ्र जानकर निरंतर आनंद भोगें। फिर वे पढ़ने और पढ़नहारे कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को जानना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञा पालन बिना किसी मनुष्य को कुछ भी सुख संभव नहीं हो सकता तथा जितेंद्रियता आदि गुणों के बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इससे ईश्वर की आज्ञा और जितेंद्रियता आदि का सेवन अवश्य करें। इस सुक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 68वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ।